जा दीवानी जा। मुझे करार करने दे, जरा इजहार करने दे, अखियों को चार करने दे, मुझको तो प्यार करने दे। कभी देखी ना ऐसी लड़की, देख लेना पास आके, तू तो पला है, लूट लेगी मुस्कुरा के, कहे खफा है, जानता हूँ जान तेरा है इरादा क्या। खता शोले को यूं ना भड़का, इश्क में सब भूल जा रे, जीना चला रे, क्या कहेंगे लोग सारे, हम है कबारे। काम करने दे मुझे तू, रोकना रास्ता मुझे, छोड़ पीछा छोड़ मेरा।